Upustil jsem Simonu na gauč a vyhoupil se na ní jako na koně. Její ruka zašátrala po mém poklopci. Tou druhou rukou si už rozepínala knoflíky své uniformy. Napadlo mě, že za tu dobu, co se známe, se mi větší část života vídal nahou. Ne, že bych si stěžoval. Simonina blůza zašustila na podlaze, její kozičky vyklouzly na denní světlo. Když jsem spatřil, jak je vzrušená, skoro jsem se přestal ovládat. Natáhl jsem ruku, abych si s těmi skvosty trochu pohrál. V tu chvíli se rozpovídalo rádio, nefalšovanou ruštinou s nepřeslechnutelným rozkazovačním tónem. Kurva. Zařval jsem. Simona mi hladce zapnula poklopec. Za kulatými okýnky se nehnutě vznášela stříbřitá stíhačka. Odhadem tak o 2/3 menší než náš stroj, za to s podvěšenými raketami, dvojicí rotačních kulometů a drsně se tvářícím pilotem. Proklel jsem toho hlupáka do 9. kolena, kdyby byl počkal aspoň hodinu, hodinu a půl, mohl mít on porno naživo a já přijatou učednici. Nesnáším rusáky. Oba jsme se vrhli do pilotní kabiny, já stiskl přepínač rádia. Vychrlil jsem do mikrofonu, kdo jsem, odkud utíkám, co se nám stalo. Pochopitelně anglicky. Rusky zastřízliva pořád nehovořím a k tomu, aby mi bylo rozumět beze slov, potřebuju oční kontakt. Rádio odpovědělo dalším přívalem ruštiny, stíhačka po našem boku nepatrně zrychlila tak, že se mi teď mohl vidět bočním okénkem pilotní kabiny. Stejně jako tu druhou. A měl jsem dojem, že kdesi nad námi, pod námi, nebo za námi, se vznáší ještě jedna. Přinejmenším. Znovu jsem zopakoval svoje prohlášení, tentokrát patřičně dramatičtějším hlasem. Odpovědí mi byla 3 slova. Jelikož byla pronesena pomalu, zřetelně a výhružně, rozuměl jsem jim. Okamžitě se vraťte, připoutej se, bylo jediné, co jsem na to řekl. Mé ruce spočinuly na ovládacím panelu. Nejen chybami se démon učí. Také sbíráním zkušeností. Teď moje mysl obsáhla veškerou automatiku letadla, ponořila se do jemností ovládání, polaskala tištěné spoje mnoha a mnoha počítačových procesorů. Turbíny zavily a letadlo se prudce naklonilo směrem dolů. Prolétli jsme mraky jako stříbrný šíp, já provedl půlotáčku vlevo a prudce přidal plyn. Vojenským stíhačkám nemám šanci uletět, nemáme se jak bránit a na jakoukoliv akrobacii je tenhle letoun moc velký. Ale já potřeboval jen minimální náskok. Opakuj po mně a dej do toho veškerou vůli mi pomoct. Úsečně jsem rozkázal Simoně. Pak jsem začal recitovat. Penetre svarte, ujas chambo. Leverte krontee, halima, kentoo. Stíhačky prorazily mraky jako bojovnější, rychlejší a vražednější verze nás samých. Prudkým náklonem skopírovali náš kurz a vyrazili neskutečnou rychlostí. To jsem neviděl. To jsem cítil. Stejně jako náhled mavnoucí mraky, stejně jako hromadící se energii. Laskarte goni, kvedara, kej. Z bílých obláčků připomínajících cukrovou vatu se staly mohutné mraky až po okraj naplněné deštěm. Řídkou atmosférou zavál prudký vítr. Poprvé se zablesklo. Ujas chungo, kvanila meiyango. Mohutný blesk minul první letadlo, pilot zaječel a uhnul prudce na stranu. Rychlost větru ještě vzrostla. Turbíny vily jako duše zatracených. Jinada verto oi, galida meno quadrilla doui. Opakovala po mně Simona. Z mraků udeřily 3 blesky současně. Být jen o půl metru blíž, zůstal z našeho letadla jen ohořelý vrak. Takhle jsem jen zpomalil toho druhého pilota. Dost na to, aby mezi námi vznikl dostatečně velký odstup. Dost na to, abych se mohl přestat omezovat. Ionega metrono storila quadre. Kronemadi iono do perita aste, lodinega pale kalines sakai, omega coli, nadinea ai. Z mraků se pomalu, takřka snově spustili 3 trichtýře vyjících tornád. Blesky křižovaly oblohu, spustil se liák. Tornáda vtahovala všechno ve svém dosahu, déšť padal téměř vodorovně. Naše letadlo si to svištělo přímo za nosem, za sebou scénu jako z noční můry. Těch stíhaček za námi je ve skutečnosti 5. Jejich piloti chvílemi řvou hrůzou. Já se docela bavím. Křídlo první stíhačky polaskal blesk. Jakýmsi vnitřním zrakem jsem viděl, jak po trupu proběhly malé modré jiskřičky. Čekal jsem, že strašlivá energie blesku v okamžiku zapálí hektolitry leteckého paliva, že se veškerá elektronika odebere do pekel a že z letadla se v okamžení stane jen prudce expandující koule ohně, dýmu a trosek. Nic z toho se nestalo, jen pilot se zadýchací maskou usmál vpravdě nehezky. Nerad to přiznávám, ale fiasko s bleskem mě na okamžik docela rozhodilo. Další pilot v nelidsky krátkém okamžiku využil situace, prudce se vyhnul špatně zaměřenému tornádu, provedl jakýsi vražedný manévr, nadlétl, srovnal kurz se svým šklebícím se kolegou a prudce se do nás pustil. Kabinou letadla otřásla série škubnutí. Rotační kulomet je strašlivá věc. Setřásl jsem ze sebe překvapení a vyslal do mraku jemný impuls. Další tornádo se zrodilo přímo do cesty střílející stíhačce. Pilot nestačil ani zaječet, jak odstředivá síla roztrhala jeho stroj na kusy. A bylo hůř. Ten první, zuřivě se šklebící mizera nějak dokázal uhnout mohutnému trichtýři, vyhnout se další sérii blesků a dostat nás do záměrného kříže dřív, než bych byl čekal. Začínám toho chlapa z duše nesnášet. Naklonil jsem náš stroj na bok takovým způsobem, až konstrukce orgasticky zaúpila, sevřel opěrky křesla pevně v dlaních a nechal svou mysl expandovat tak, jako ještě nikdy ne. Pocítil jsem vědomí pilotů utopená v gejzírech adrenalinu. Pocítil jsem myšlenky milionů nic netušících ruských občanů. Pocítil jsem podivné mysli ptáků nebeských, zvířat pozemských a ryb podvodních. A jedno 50hlavé hejno vran zase na oplátku pocítilo šílenou touhu rozletět se ke hvězdám. Okolní realitu jsem začal vnímat v okamžiku, kdy se nepřetržitá šňůra nadzvukového olova přiblížila břichu našeho stroje na opravdu intimní vzdálenost. Trhl jsem myslí, automatika zaúpěla, letadlo sebou s mocným, hlubokým zaskřípěním hodilo na opačnou stranu. Po nevodivé konstrukci stíhačky sklouzl další blesk a pilot si znovu posměšně odfrkl. Zaměřovací kříž se ustálil přímo na našem levém motoru. Svazky hlavní se roztočily. Pilot domáčkl spoušť. A přesně v tom okamžiku se hejno šílených vran konečně dostalo na naši letovou výšku. Vránu hromosvodem neoblbnete. První pták se rozcákl o skleněný kryt kokpitu stíhačky, muž mimovolně škubnul řízením a prout střel tak rozemlel najemno místo nás jen pár vran. Pak už bylo na nějaké střílení pozdě. Vrány hnané vějícím orkánem se vrhly letci přímo do tváře, roztříštily vysokopevnostní sklo a změnily mužův šklep ve směs krve, skla a peří. Zbytek hejna se rozdělil jako potok narazivší na kámen, masa promáčených černých těl vlétla do obou motorů a vylétla z něj jako homogenní směs paliva, technologie a zmařených životů. Letecký petrolej je navzdory zažitému vědomí celkem špatně hořlavý. Jenže když k jeho zapálení použijete blesk, tak to zas až tak moc nevadí. Vytoužená koule expandujícího ohně se střetla s jedním z tornád, ve zlomku sekundy vyplnila celý trichtýř a rozcákla se do dálek vpravdě nečekaných. Zbývající stíhačky to poněkud zpomalilo. A já, smyslí pevně vpletenou do bouře za námi, víc nepotřeboval. Ochladilo se tak, že déšť skrystalizoval do mohutných krub, blesky začaly připomínat světelnou krajku, tornád razantně přibylo a všechno se to hnalo přímo za námi. Očima jsem zíral na modrou oblohu s několika bílými obláčky a myslí jsem vnímal černé vějící peklo, kterým se proplétali nebozí piloti. Jeden z nich se nás pokusil sundat salvou raket, ale neměl ani tu nejmenší šanci. Tu první raketu usmažil blesk, další vletěla do tornáda, třetí srazil k zemi kus ledu velikosti fotbalového míče a té čtvrté jsem se dotkl já. Raketa má strašlivě jednoduchý naváděcí mechanismus. Stačilo pomyslet a udělala prudkou zatáčku, otočila se kolem vodorovné osy a napálila to přímo do motoru další stíhačky. Ohnivá koule ozářila spodky mraků, vící tornádo ji vcuclo do svého středu a další pilot zemřel, jak žhavé palivo zapálilo předek jeho stroje. Když se to s tornádem dobře umí, dokáže planoucí chemikálii i rozstřikovat žádaným směrem. Vykašli se na to, hochu, vyzval jsem posledního pilota. Nevím, co ho vedlo k tomu, že to neotočil zpátky, ale bylo mi ho trochu líto, jak zuřivě kličkoval mezi běsnícími živly. Musím se přiznat, po likvidaci předposlední stíhačky jsem si ho trochu vychutnával. Nechával jsem ho žít, pásl jsem se na jeho strachu. Už jsem říkal, že mám strach rád. Pilot se začal modlit. Z těch slov mi po zádech přeběhl mráz. Kdybych to měl poslouchat ještě chvíli, asi bych se pozvracel. Ale to já nemusím. Obrovské trichtýře se zavlnily, zachvěly a rozletěly se přímo k letadlu. Nebe vzplálo dalším přívalem blesků, pilot zaječel ve smrtelné hrůze. Pak ho živly dostihly. Stíhačka zmizela, jako by nikdy neexistovala. Tak, to bychom měli, řekl jsem spokojeně. Přesně v tu chvíli nás něco zasáhlo. To jsem necítil. To jsem viděl. Levý motor explodoval podobně jako stíhačky před námi. Vyšlehly z něj plameny, ozvala se tlumená exploze. Urvané lopatky turbíny zavířily vzduchem. Letadlo se prudce naklonilo. Nevím, jak se to dělá normálně, když pilot potřebuje vidět na zem, ale to jsem teď řešit nemusel. Díky náklonu letadla jsem bočním okénkem viděl, jak se na nás řítí dalších 8 stíhaček. Hezky ze spoda a z opačného směru, než předtím. Tudíž si s bouškou nemuseli dělat v starosti. Dávka z rotačního kulometu nás minula jen o vlásek, já zakurvoval a reflexivně hmátl po kniplu. Když to neumíte, vyrovnává se letadlo strašlivě špatně. Lepší je použít magii. Takhle rychle jsem se ještě nikdy do ničeho neponořil. Schémata ovládání mi zavířila myslí, procesory počítačů se téměř vyskratovaly, jak se jejich křemíkovou strukturou prohnala moje vůle. Zbývající motor zaječel a letadlo se vyšvihlo nad mraky, mimo dohled pro následovatelů. Drž se, bude to drsné, zavrčel jsem na Simonu. Mraky všude kolem nás začaly doslova vřít. Letět s jedním funkčním motorem v takovémhle počasí je vyložená sebevražda. Když vám trochu pomáhají živly, tak se to dá. Vítr nás popadl jako padající list, podepřel křídlo s nefunkčním motorem a mocně se do nás opřel. Vymáčkl jsem ze zbývajícího motoru veškerou rychlost, jaké byl schopen a několik ukazatelů na ovládacím panelu se prudce rozblikalo. Ignoroval jsem je. Další salva rotačního kulometu otřásla letadlem a kdesi za námi se ozval rachot tříštěného nádobí. Simona zaječela, já zatěl zuby. Vítr zaburácel. V tom okamžiku prorazila běsnící mraky první stíhačka. Její pilot se ani nenamáhal s nějakým varováním, prostě na nás vypálil první raketu. Otočil se mi ve vzduchu, poslal přímo proti letadlu. Pilot uhnul. Další dvě letadla dosáhla naší letové výšky. Rakety vylétly jako dvě ohnivé čáry. Simona zaječela. Já zařval pár podivných slov, mraky zabouřily, do raket udeřil blesk. Stíhačky prolétly ohnivým peklem a pustily se do nás kulomety. Něčemu takovému se nedá uhnout. Něčemu takovému se dá jen postavit čelem. Otočil jsem se s pilotním křeslem tak, až to zasvištělo a napřáhl obě ruce. Kulometné střely se ve vzduchu zastavily, jako by jim v cestě vyrostla betonová zeď. Poslal jsem je zpátky, urychlené téměř na desetinásobek rychlosti zvuku. Něčemu takovému se vážně uhnout nedá. Na trupu stíhaček vyskočily jasné jiskry, po kabinách se rozlétl jemný mix krve, uniform a najemno našlehaného masa. Letadla explodovala. Jen proto, aby udělala místo svým zbývajícím kolegům. Ale to už nás trápit nemuselo. Energie kumulovaná v mracích dosáhla potřebné hranice. Já zařval tři verše takovým hlasem, až si Simona přitiskla ruce na uši. Počasí doslova zešílelo. Z mraků se spustila neuvěřitelná chumelenice zmrzlého sněhu, blesky křižovaly oblohu všude kolem nás, vítr dosahoval nepředstavitelných rychlostí. Druhý motor explodoval, ale v panujícím hluku to nikdo z nás neslyšel. Simona vřískala hrůzou, já se šklebil. Na to, abych dosáhl k myslím pilotů za námi, jsme byli moc daleko, ale jestli nejsou posraní až za ušima, tak s ním vlastní uniformu. Panující počasí byla jedna věc. To, že se taková zvěrstva mohla dít nad mraky, byla věc druhá. Elektronika letadla vypověděla službu. Samozřejmě, že se nás nedotkl jediný blesk. Jen kolem nás prostě panovala taková bouře, že to přístroje nezvládly. Neletět na křídlech orkánu, byla po nás veta. Ve chvíli, kdy z mraků začaly padat ledové kusy větší než moje hlava, zbyla z našich pronásledovatelů jen poslední stíhačka. Nevím, jak se tomu chudákovi podařilo prokličkovat tím vším, ale jeho anděl strážný si nejspíš bude muset vzít nejméně půlroční dovolenou na zotavení. Však si to bude moci dovolit. Letadlo explodovalo, jak padající led rozmlátil motory, já se svezl do křesla. V zápalu boje jsem si to nějak neuvědomoval, ale teď mě úbytek sil zasáhl jako kladivo. Ne to gumové. Normální kovářské kladivo o hmotnosti asi tak 10 tun. Posílení. Rychle stačil jsem zašeptat, než mě obestřela temnota. Poslední, co jsem viděl, byly moje ruce svírající opěrky sedadla. Spíš než ruce zdravého vojáka připomínaly kostru potaženou kůží. Ale to už se mi mohlo jenom zdát. Probudilo mě vysoké zaječení. Z mrákot se vynořil temný interiér letadla, mozkem probleskla vlna bolesti. Přímo před námi rostla jakási skalní stěna. Obrovskou rychlostí. Na nějaké zaklínání nebyl čas. Než bych vyslovil první slovo, byla by z nás jen rychle mizící ohnivá koule. Má mysl prokvetla slábnoucím orkánem, letadlo udělalo salto mortale na stranu a hora uhnula. Další poryv větru z nás málem vyrazil duši, letounem se rozezněl zvuk trhaného kovu. Zaječel jsem ve stejný okamžik, jako Simona. Vítr nás nabral ze spoda, za levým okénkem právě upadlo jedno křídlo. Letadlu to trochu rozhodilo těžiště, tak jsme minuli i druhý skalní vrchol. Vítr nás nabral hezky ze spoda, horská travička polechtala bříško letadla a pak už jsme letěli nad volnou krajinou. To tedy bylo ofous. Nemluvě o tom, že mi to zase vzalo všechny síly. Posílení. Rychle, tentokrát jsem ani neomdlel. Díval jsem se, jak mi Simona k čelu přikládá dva prsty, jak opakuje slova moci a cítil, jak mi síly zase rapidně přibývají. Za to dívce se začaly propadat oči hluboko do důlků a její pokožka bledla přímo před očima. To není dobré. To vůbec není dobré. Člověk v takovém stavu může přežít sotva minutu. Možná tak minutu a půl, když je v Simonině věku. Odstrčil jsem dívčiny prsty a vyškrábal se z křesla. Kdybych ji byl poslal, ať se nají, bylo by to přesně to poslední, co by udělala. Už neměla sílu ani na těch pár kroků. Tu jsem ostatně neměl skoro ani já. V prostřední části letadla panoval neuvěřitelný nepořádek. Místy do stroje nehezky fučelo dírami po průstřelech, z funkční kuchyňky se stala skládka nepotřebné elektroniky a kdyby nebyl jasný den, tonulo by všechno v temnotách. Sehnul jsem se a vylovil ze zbytků skřínky všechno poživatelné. Mezi troskami se válelo snad 50 malých balení medu do čaje. Sezbíral jsem je všechny a málem taky všechny políbil. Jako člověk jsem med nikdy neměl rád. Nechutnal mi. Teď jsem rozkousal a vysál 10 balení a děkoval přitom každé jednotlivé včelce, která přispěla. Med je na regeneraci sil to nejlepší. O jeho magickém potenciálu ani nemluvím. Urychleně jsem se vrátil do kajuty, otevřel Simoně pusu a v následujících 10 minutách do ní lil jeden med za druhým. Zpočátku neměla sílu se bránit a později pocítila, jak moc jí to pomáhá. Letadlo se zatím řítilo na vlně slábnoucího orkánu. Kdybych nebyl démon, asi bych děkoval Bohu, že hory skončily tím pohořím za námi.